Satan. Další noci bude extáze docházet do hradu války, ale tuto noc musela dohnat své denní hladovění a potřebovala se aklimatizovat. Od prvního okamžiku, kdy ji potkal, věděl mým o Luně, že se o extázi dobře postará. Byla to krásná hnědovlasá západní žena, jejíž dům byl přeplněn uměním a střežen griffiny. Nebyl to žádný palác, ale ten druh domu, v kterém se princezna může cítit jako doma. Mim spal tedy sám a došel k závěru, že jestliže je extáze závislá na něm, začíná on být pomalu závislý na ní. Narůstal v něm zvyk spávat vedle milující ženy a cítil se nesvůj, když tam nebyla. Opravdu nemohl usnout. Po více než hodině vyčerpávajícího převalování se posadil a hledal něco ke čtení. Nic tam nenašel. Jeho předchůdce nebyl zřejmě literárně založený člověk. Vstal, obul si papuče, přehodil župan a vyšel na zšeřelou noční chodbu. Obsluha hradu odpočívala, všechno bylo sticha. Potřebovali duchové očistce spát? Pravděpodobně ano, jestli také potřebovali jíst. Jak tomu začínal rozumět, životy, poživoty, těchto lidí byly podobné životům smrtelníků, ale byly zúžené a stenčené. Kdyby nejedli, nemohli by hladovět, ne v průběhu jednoho nebo více století, protože nemohli zemřít. Oni už totiž byli mrtví. Mohli by se však začít cítit nespokojeně. Se spánkem je to asi podobné. Takže je necháme spát, pomáhalo to nejspíš rozlišovat dny, které byly určitě dost chmurné. Od očistce se neočekávalo, že to budou muka, jak pochopil tuto západní mytologii. Byla to jen zastávka nerozhodnutých, odpracování si dluhu za nepořádně žitý život. Západní lidé neměli další šanci odčinit své viny, kterou přinášelo převtělení. Museli projít jen jedním životem a pak splácet jeho následky v dlouhém napětí věčnosti. Nezáviděl jim jejich systém. Teď však byl jeho součástí. Kdyby byl lepším hinduistou, nezamotal by se do tohoto nižšího rámce bytí. To bylo skutečně jeho další vtělení, vtělení války v cizím rámci života. Nyní se řídil jeho zákony. Dostatečný trest. Také dostatečná odměna, protože vyřešil problém svého sňatku s extází a problém války mezi jejich dvěma královstvími. Kdyby k němu jeho funkce nepřišla tehdy, kdy přišla, čelil by pohromě. Osud tak k němu nebyl krutý, byl laskavý. Ten nejlaskavější. Byl rád, že ho jeho nové postavení k něčemu vybízí. Ve svůj první den udělal nějaké chyby, ale kdo neudělal, když se zaučoval v řemesle. Teď už si učinil obrázek, jak pokračovat a očekával, že mu to v příští bitvě půjde lépe. Moc jeho úřadu byla zázračná a mohla být obrovskou posilou pro dobro, když ji využije správně. Přišel do místa zahrady, kde byla extáze tak u vytržení. Teď bylo tmavé, cykly očistce odrážely cykly smrtelné země. Exotické rostliny se zdály vyšší a šedivé sochy o něco živější. Procházel se mezi tím vším, bylo to vskutku nádherné místo, ten druh, kde mohou ženy strávit spoustu času obdivováním. Vyhlíželo to tady naprosto přirozeně, jako by vytvořeno silami přírody spíš než úsilím člověka. Mraky se rozehnaly a dovolily proniknout dolů paprsku měsíčního svitu a listy i sochy se zbarvily do stříbrna. Lehký vánek kroužil kolem a houpal stromy. Vůně divočiny sem přicházela víc než mocně a lákala ho. Kolem zatáčela pěšina a vedla jej kolem více a více přitažlivých úkazů. Zastavil se, aby prozkoumal jednu sochu pozorněji. Představovala dvě postavy, muže a ženu, obě nahé, sevřené v těsném obětí. Ve skutečnosti byly zabráni do aktu fyzické lásky. Takové plastiky nejsou v Indii ničím zvláštním, ale tato vypadala až nezvykle odlišně. Zdálo se, že se postavy pohybují. Není to zdání, oni se opravdu hýbou. Mim si myslel, že je klamán hrou měsíčního svitu, ale v tu chvíli zaslechl zvuky jejich úsilí. Postavy jsou živé. Nesmysl. Sochy neožívají. Ovšem s postupující činností se rozléhaly zřetelné zvuky. Mim začal sousoší zkoumat blíže a nakonec se dotkl ramene muže. Cítil studený kámen. Nejspíš jde o nějaký druh mechanického zařízení, které napodobuje lidské spojení. Zajímavé. Pokračoval dále. Vánek čechral vlasy. Obklopoval jej měsíční svit. Stromy byly stále rozložitější a krásnější a jejich vůně sílila. Pod nohama mu teď šustil čerstvý jarní trávník. Otočil se, aby pohlédl naspátek, ale hrad neviděl. Vypadalo to, že se ocitl v lese. Neodradilo ho to. Potěšila jej rozloha této zahrady a její tajemnost. Není divu, že extáze byla nadšená. Došel k jiné soše, vyhlížela oduševnělejší, větší a intimnější než ta první. Tohle mohly být opravdoví lidé a jejich technika byla skutečně zajímavá. Muž zvrátil hlavu a spatřil mima. A přišel pán hradu, řekl. Mim vylekaně ustoupil. On promluvil. Žena se odtáhla, posadila se na podstavec a spustila své dlouhé bosé nohy přes okraj. Měla nadměrně vyvinutá prsa a plné boky, ale jinak byla štíhlá. Pojď, vstup do mě, zvala mima a rozevřela náruč. Konkubína. Kdo jsi? Zeptal se důrazně mim. Pak se zarazil, neboť ho překvapilo, že mluví bez koktání. Jsem Satan, vtělení zla, představil se muž. Tohle je jedna z mých nesčetných společnic, z nichž je každá následující žhavější a náruživější než ta předchozí. Satan. Opakoval mim. Znova byl ohromen skutečností, že nekoktá. Tady, v mém hradě. Nezrovna ve tvém hradě, Marsi, promluvil Satan. Přešel si ze své zahrady do prostoru mého světa, kde je skutečnost daleko přitažlivější. Nečiň si ovšem žádné starosti, jsi zde vítán. Přál jsem si se s tebou setkat. Nebýváš příležitostně představitelem ďábla? Zeptal se mim. Varovali mě, abych si na tebe dával pozor. Bývám a dávej, souhlasil Satan sdílně. Mé jméno je hanebný a přesně takový jsem. Nebyla to přesně ta podoba, jakou mu mim přisuzoval. Ve svých představách očekával stvoření s kopyty, ocasem a rohy, které prská oheň. Tento muž s tím neměl společného vůbec nic. Vypadal úplně jako člověk, dokonce i podle aktu, který prováděl s tou ženou. Proč jsi spřál setkat se mnou? Tázal se zase znova ohromen nepřítomností koktání. Proč nedělají to snad sousedé běžně? Ptal se Satan. Není to lehká věc, nastoupit jen tak na místo vtělení a je povinností každého z nás usnadnit tvou adaptaci, jakýmkoliv způsobem jsme schopni. Mim pokrčil rameny. Oceňuji tuto snahu. Jiné zdroje však tvrdí, že jsi nositelem zášti. U vtělení zla to dává smysl. Takže by ses spíš měl snažit mi to znesnadnit. Satan se bezbraně zapitvořil a žena se začala smát. To poukazuje na důležitost osobního kontaktu. Jak vidíš sám, nejsem tak neskrotný, jak mne líčí ostatní. Pojď, popovídáme si. Nedělaj si starosti se svou nahotou, seskočil z podstavce a žena jej následovala. Byla stavěná dokonale a její prsa se jí při doskoku nádherně zhoupla. Jaká by tohle byla konkubína? Při jejich procházce je obklopoval blanket, který nevycházel z ničeho vespod, ale z okolní záře. Lesklé stromy, země a dokonce i ty tři postavy jakoby procitly ze strnulosti. Způsobila to nadpřirozená jasnost rozhledu, díky níž se tam nevyskytovaly žádné rušivé stíny. Zahrada svou nádherou až přiváděla do extáze, opravdový ráj. Žena ho vzala za ruku. Mim se na ni překvapeně podíval. Dlouhotrvající pohled je také změnil a učinil z její postavy něco neskutečného. Usmála se na něj. Líbí se ti Lily. Vyptával se Satan. Stála modelem pro všechna sousoší a pro tebe může pózovat také, jakkoliv si budeš přát. Má mnohem více zkušeností než kterákoliv smrtelná žena. Musel si připomenout, že pochází ze světa duchů. Děkuji, já už ženu mám. Ale nemáš případnou konkubínu tady v očistci, řekl Satan. Muž tvé postavy potřebuje více než jednu ženu. To je pravda, souhlasil Mim, ale princové neberou použité ženy. To můžeme napravit hned. Satan luskl prsty a Lily se rozplynula. Luskl znova a objevila se nová žena. Byla stejně lepě stavěná, ale v chování byla o něco cudnější. Tady Lila nikdy nic s žádným mužem neměla. Lila se na Mima smála. Byla určitě aspoň tak pěkná jako konkubíny, které nabízel Rádža. Mim byl stále na pochybách. Já ale nevím, jak by se extázi zamlouval duch jako konkubína. Dobrá, můžeš se jí zeptat, řekl Satan. Lila bude v dosahu, kdykoliv si budeš přát. Nedbale mávnul jednou rukou a žena se rozplynula. Jak se ti zamlouvala tvá první práce? Uspokojila mne, odpověděl mým obezřetně. Chápu, měl si právo pohlížet na bitvu z pozice svých choutek. Pokoušel jsem se ji ukončit. Zvolal mým. Ukončit. Proč? Protože neměla žádný význam. Nebylo třeba, aby na tom poli umírali muži. Už byl vyhlášen mír. Satan se zasmál. Teď už chápu, proč to někdo může hodnotit jako faux-pas. Ovšem dobrá bitva je stále dobrá bitva, bez ohledu na okolnosti. Proč ses z ní jednoduše netěšil? Těšit se! Vykřikl Mim. To je pobuřující. Jak to, princi? Válka je vznešená zábava. A v bojích se snoubí nejhlubší problémy i sláva. Toto je poznámka, kterou bych nejspíš čekal od Šivy, zabručel Mim. Válka je kořenem nekonečného zla. Krveprolití, hladomor a epidemie dělají správně, když přijíždějí v okamžiku, kdy já odcházím. Šiva, váš bůh zničení, řekl Satan. Mám ho rád. Uvažuji však, jestli by existoval svět, kdyby nebylo války. Víme, že smrtelní mají své chyby, jsou nespokojeni se svými osudy, ať jsou jakékoliv, proto touží po lepších, kterýžto proces jde na účet jejich sousedů. Lidé se navzájem využívají, ovládají, jeden druhého zotročují a nenechají toho. Celé kultury byly utlačeny jinými kulturami nebo svým vlastním utlačujícím vedením a nastaly bezmezné útrapy. V těchto věcech se vyznám, protože já přijímám duše, které jsou při takovýchto okolnostech zatraceny a degradovány. Lidské bytosti nejsou sami k sobě čestné, víc než cti se drží své touhy a kdo je silnější, ten bere. Existuje vůbec nějaký mechanismus, který by obnovil čestnost lidstva? Rozum. Člověk není rozumný tvor, není žádný důvod, proč by si tohle pojmenování měl vyhradit pro sebe. Stále je ovládán jen sobeckými city. Používá rozum jen jako prostředek k dokončení svého vývoje. Když mu rozum naznačí, že má špatné vlastnosti, oprostí se od něj a svou špatnost si ponechá. Ne, princi, nakonec zbývá jen jedna možnost, a ta je obnovit čestnost násilím. To je to, čemu říkáme válka. Ale válka nenapravuje čestnost. Protestoval Mim, který byl touto úvahou zaražen. Je poznamenána šířením nepoctivosti. Jen když je zneužita, řekl Satan vlídně. To je důvod, proč je zavaděn úřad vtělení války, aby dohlížel, jestli je vedena ze správných pohnutek. Mim vzpomínal na svou denní práci. Dnes jsem si nevedl dobře. S přibývajícími zkušenostmi budeš samozřejmě lepší. Všichni se zdokonalujeme. Z toho tě nikdo neviní. Nejraději bych zrušil všechny války, aby nebylo třeba bojovat. Potom by došlo ke zrušení tvé funkce. Některé války musí být. Je to jako odplevelení úhorem ležícího pole, jeho vyčištění od změti křovisek a pohnojení popelem, aby se utvořila nová půda. Proces vypalování vypadá jako násilný, ve skutečnosti však přináší dobro. Stejně tak nesmí být člověk zastrašen zdánlivou násilností války, slouží jen k zastavení toho, co se musí zastavit. Některé záměry nejsou spravedlivé a války, nebo jako chirurgův skalpel odřezává rakovinné nádory. Je pravda, že musí být odříznuta i trocha zdravé tkáně, ale je to jen malá oběť oproti výhodě být zachráněn. Ale válka není chirurgie, protestoval Mim. Je to porážka. Viděl jsem dneska, jak všechno může být škodlivé, jestliže se proces nechá volně jen tak bez kontroly. Výborný příklad je oheň. Může být největší nepřítel člověka, ale zároveň jeho nejlepší přítel. Jednoduše se s ním každý musí naučit zacházet. Stejně tak proces řezání, co znamená porážka ve špatné formě proti vzrušení v dobré formě. Ten, kdo má být souzen, není činitel, ale zneuživatel, jak už jsem řekl dříve. To byla vychytralá logika, které mým nedůvěřoval. Raději bych zrušil války úplně. Nemůžeš, řekl Satan. Ani kdybys chtěl, protože tomu opravdu nerozumíš. Ty mi ovšem mé schopnosti i motivy vysvětlíš, konstatoval mým trpce. Přirozeně. Jak už jsem říkal, sluší se, aby jedno vtělení pomáhalo druhému. Nemůžeš války úplně zrušit, protože to není příčina, je to jen příznak, hmatatelné zjevení více než záhadné choroby. Jen když budeš počítat s tímto základním prvkem, můžeš doufat, že se ti podaří odstranit války. Je to tak, všechno, co můžeš udělat, je povzbuzovat je ke stále větší aktivitě, nebo to stlumit, vytvarovat to nějak podle svých cílů. Mim si vzpomněl na obrovské problémy, které měl s ukončením války mezi Gujarátem a Maharáštrou. Opravdu se ukázalo, že se vyskytuje příkaz k boji, který se vymyká normálnímu chápání. A co je ten základní problém, který bych neodstranil, kdybych mohl? Je to přirozenost člověka, řekl Satan. Člověk není ideální bytost. Kdyby byl, nemuselo by existovat nebe ani peklo, ani Bůh, ani já. Člověk se skládá z dobra i zla, celé jeho bytí je naplánováno tak, aby se ukázalo rozložení těchto základních složek současně s ním, takže může být ohodnocen a poslán na místo, kam v posmrtném životě patří. Jeho smrtelná epizodka je nabitá napětím a zmatkem, dobro a zlo s ním mávají sem a tam. Když jsou lidé seskupeni do větších společenství, která se nazývají národy či království, tyto vyšší celky přebírají znaky individualit, z nichž jsou složené. Je to továrna na společenské napětí, model přesně vedených a složitých tlaků. Ty přirozeně narůstají, dokud není vyhlášena otevřená válka, nejdrastičtější forma závodění. Nemůžeš to zastavit bez potlačení nejvýkonnějšího způsobu vyjádření společnosti. Kdyby byla všechna tato střetnutí opravdu potlačena, člověk by nikdy nemohl být přesně definován a smrtelnost by neměla žádný význam. Takže tvá pozice v tělení války nespočívá v bránění válkám. Místo toho je třeba formovat a vést tento viditelný aspekt sociálního stresu a využívat ho k omezení společenské nespravedlnosti a vypěstování naléhavé potřeby efektivnějšího vůdcovství. Chceš změnit válku v opravdu užitečnou zbraň pro napravení nespravedlnosti, tak jak by měla a může být. Mim Satanovi nevěřil, ale bylo to hodně přitažlivé uvažování. Budu o tom přemýšlet, řekl zdráhavé. Určitě budeš, Marsi, je to tvá funkce. Jsem potěšen, že jsem ti ji pomohl přiblížit. Pro jistotu. Vladnost, se kterou mluvil, připomněla Mimovi ještě jednu otázku. Jak to, že teď nekoktám? Jsi na návštěvě části mého království, vysvětloval Satan. Tomuto místu nevládnou zákony přírody, ale mé vlastní. Nevidím žádný důvod, proč by osoba tvého postavení měla být postižena vadou řeči, tak prostě žádná není. Ale já jsem koktal celý svůj život a v očistci taky. Protestoval Mim. Je rozdíl mezi životem v očistci a mou realitou, řekl Satan. Mohu ti toho nabídnout hodně, nejen příjemné konkubíny. Nabídnout mi a co za to? Jen přátelské vztahy, odpověděl Satan vesele. Přiveď sem zítra extázi a já jí také ukážu něco pěkného. Bude ráda. Nepotřebuje žádné démony pro láskyplná přátelství. Satan se zasmál. To určitě ne, Marsi. To, po čem touží ona, je hodnotná strava, bez nutnosti cestovat kvůli tomu každý den na zem a připravovat tě tak o její společnost. Ty máš výživnou stravu pro smrtelné. Zeptal se Mim přirozeně zaujat. Tady, místo odpovědi máchl Satan rukou. Objevil se stůl těžce naložen přepichovými jídly. Jídlo v očistci však vypadá a chutná jako skutečné, řekl Mim. Jak můžeme určit, že toto jídlo je opravdové? Tím, že ho budeme jíst, odpověděl Satan. Pravda vyjde najevo dostatečně brzy, Mim přikývl. Satan nevypadal, že má nejmenší důvod ho v tomto případě podvádět. Jeho nabídky byly atraktivní. Příjemné prostředí, zmizelé koktání a způsob, jak by extáze mohla zůstat s ním. Jestliže to všechno dělal jen kvůli sousedství, Mim se tomu nebránil. Otočil se a vydal se na cestu zpět k hradu. Křoviny zevšedněly a sochy se proměnily v obyčejné kameny. Působilo to jako přemysťování nadpřirozena do přirozená. Když vstoupil do hradu, rozhodl se něco vyzkoušet. Ahoj, pozdravil sám sebe. Ano, koktání se vrátilo. Ráno se dotkl meče a usmyslel si nechat se přenést do lunina smrtelného sídla, kde teď bydlela extáze. V jednu chvíli stál u hradu, následující před vchodem do domu. Na cestování na takovou vzdálenost během tak krátké doby nebylo téměř nic vzrušujícího, ale jemu se to líbilo. Zaklepal na dveře. Otevřela sama extáze, už ho očekávala. Stočila se mu do náruče. Je to tady nádherné, jásala. Tolik si mi chyběl. Luna stála v povzdálí. Mim přes extázino rameno zachytil její pohled a ona moudře přikývla. To jsou ženské způsoby, řekla. Trpět potěšením a společně se trápit. Hned ji přivedu zpět, zpíval Mim. Pak se dotkl meče a on i extáze stáli u hradu. Extáze se uvolnila a zamířila k ložnici, ale on ji zadržel. Navzdory tomu, jak to vypadá, zapěl, je toho v mužově mysli o něco víc, než jen to. Chci ti něco ukázat. Zmateně jej doprovodila do zahrady. Šli po pěšině směrem k satanově realitě, ale to tady včera nebylo. Zvolala extáze. Byla tu zeď, dlouhá a, to je pravda, řekl. Ovšem tohle je něco výjimečného. Určitě ano. Rostliny jsou zarazila se. Říkal si něco. Nic důležitého, řekl. Ale ano. Zvolala. Ty nekoktáš. Říkal jsem ti, že je to tady výjimečné. Ale ještě před chvílí, proč jsi zpíval, když jsi ztratil koktání? Nestratil jsem koktání, to je jen dar této zahrady. Jen tady mohu mluvit normálně. Nikde jinde. Tady. Co je to za místo? Objevil se Satan s Lilou po boku. Tentokrát byli oba oblečeni. Toto je území mého království, řekl uctivě. Doufal jsem, že se vám bude líbit. Extáze se otočila na Mima. Kdo je to? Extáze, představuji ti Satana, řekl Mim. Je to západní ekvivalent Šivy. Šiva. Vykřikla a ustoupila. Satane, představuji ti z extázy Malachitu, mou choť, dokončil Mim. Satan se poklonil. Potěšení je na mé straně, krásná smrtelná. Ale Šiva, bůh zničení a sexu, dokončil Satan. Ten nám přináší Lila, démon mé reality. Zdálo se mi, že váš manžel je tady v očistci ochuzen o konkubíny, tak jestli dovolíte, Lila by mu sloužila velice ráda. Extáze provedla rychlé hodnocení. Západní národy měly odlišné a zvláštní zvyky, ale v Indii se od rádžů a šlechticů očekávalo, že budou mít spousty konkubín, které jsou podřízeny jeho ženě. Lidi by litovali rádžu bez jediné konkubíny a jeho žena by utrpěla snížením úcty. Národ by si mohl myslet, že je impotentní. Na druhou stranu, tohle není Indie a na Mima by to bylo příliš brzo, aby potřeboval regulérní konkubíny. Pro extázy by bylo nejlepší, kdyby s ním co nejdříve přišla do jiného stavu. Potom by měl její muž na množství konkubín právo. Ženě to pomáhalo mít víc času pro sebe. Extáze však je závislá osoba, která netouží být ponechávána sama sobě. Nechme ji pár měsíců počkat, rozhodla extáze. Z nejrůznějších důvodů, řekl Satan. Nedbale pohnul rukou a Lila se rozplynula. Tam, kde stála, zůstal jen lehký opar. Mim na to nic neříkal, ale velmi se mu ulevilo. Konkubíny mu stále připomínaly období poslušnosti, nutili ho vzpomínat na hlavy naražené na hrotech. Od chvíle, kdy extáze tuto odmítla, nebo aspoň záležitost odložila, měl po starostech. Také ještě stále nebyl připraven odmítnout ve svém loži extázi kvůli jiné ženě. Miloval ji a chtěl si s ní co nejvíc užít a jeho city zůstávaly hluboké. Nejspíš cítila to samé, což jej potěšilo. Znovu se objevil stůl obložený jídlem. Toto je hostina na vaši počest, milostivá paní, řekl Satan galantně. Ale já nemohu přežít, protestovala. Satan tvrdí, že tě tohle jídlo nasytí, řekl Mim. Právě tak, jako mohu já mluvit bez koktání. Pomalu se usmála. Pak tady mohu s tebou zůstat navždy. Zvolala. Pustili se do jídla, které bylo vynikající. Ale osobně si Mim zachovával odstup. Satan mu tady prokazoval laskavosti a on nevěřil, že tato západní verze krutého Šivy na něj neudělá jednoho dne nějaký podivný podvod. Ale dokud bude extáze šťastná, nemíní zasahovat. Později, když byl zase sám, přemítal o tom dál. Věděl, že ho Satan pokouší, nabízené dary bylo těžké odmítnout. Nedůvěřoval mu, ovšem jiná možnost byla být bez extáze nebo ji nechat nešťastnou. Co si má vybrat? Věděl, že do toho nabízení by zasahovat neměl, ale bylo mu jasné, že bude muset ustoupit. Jak si mohl být jistý, že kdyby mu Satan nepomohl, neohrozilo by to jeho plnění funkce? Toulal se opuštěnými chodbami hradu války, oficiálně jej celý prozkoumával, ale ve skutečnosti zkoumal své vlastní nitro. Mim byl princ. Dostalo se mu vzdělání jak v administrativních způsobech vlády, tak i v psychických. V Věděl, že kráčí po tenkém ledě a toužil najít nějaký způsob, jak by zlepšil svou pozici bez obětování čehokoliv, čeho si cenil. Nepotřeboval odmítnout Satanovi nabídky, potřeboval se jen vyvarovat jejich nadvlády nad ním. Kdyby to udělal, Satan by ho neměl pod svou kontrolou, jak si myslel, že má. Ale kvůli tomu, že Satan může kdykoliv odvolat přívětivou zahradu, by bylo jakékoliv přímé odmítnutí drahé. Možná by měl Satanovi jednoduše říci, že odmítá být ovlivňován takovými dary, takže by Satan plýtval úsilím. To by bylo čestné jednání a bylo důležité být čestný, protože Satan je otec lží. Jakákoliv lež by nahrávala Satanovi. Kdyby však řekl pravdu a Satan by si stále myslel, že ho dary mohou ovládnout. Mim vešel do komnaty, kterou nikdy předtím nespatřil. Procházel neznámou chodbou, která končila vzhůru se vzpínajícím schodištěm, jehož stupně vedly až do věže, kde končily před zavřenými dubovými dveřmi. Mim do nich zvědavě zatlačil rukou, ale nepohnuli se. Byl si jistý, že místnost za nimi nebyla chráněna před návštěvou pána hradu, ale spíš před sluhy nebo návštěvníky. Proč? Prohlížel si dveře a na několika místech na ně poklepal. Byly hmotné. Na jedné straně zela velká klíčová dírka, on však neměl žádný klíč. Dotkl se rudého meče. Mohl dveřmi projít, ale to by představovalo určitý druh prohry. Nebo se mohl proměnit v ducha a projít jimi, to však také nebylo ono. Měl by být schopen dosáhnout úspěchu legitimně, bez zvláštních kouzel. Znova se dotkl rudého meče a přemýšlel. Pak najednou luskl prsty. Vytáhl meč a přál si změnit jeho formu do podoby klíče. Meč se zablískl a proměnil. Mim teď držel v ruce velký klíč. Vsunul jej do klíčové dírky a otočil. Jestli předpokládal dobře, měl by to být ten správný klíč. Západka cvakla a zámek povolil. Vítězství. Otevřel dveře a vstoupil do komnaty. Stál v ní jen stůl a na něm ležela kniha. Mim přešel ke stolu a zvedl knihu. Svazek měl znaky na obalu a dokonce i vevnitř. Mim poznal, že jsou čínské nebo japonské, ale neuměl je číst. Pak, když se podíval, znaky se zaleskly jako předtím meč a staly se slovy. Název knihy zněl Gorin Noscho. Ani tak to nemohl přečíst. Pak se slova zatřpitila a změnila se v anglická. Kniha pěti kruhů. Svazek se konečně naladil na jazyk, který mohl přečíst. Mim už tu knihu kdysi viděl. Před mnoha lety ji četl. Bylo to velmi známé pojednání o umění kendo neboli způsobů meče a studovali ji všichni velcí umělci v zabíjení v celém světě. Vypadá to, že předchozí Mars si ji také vážil. Evidentně si ji sem chodil prohlížet velmi často, neboť byla hodně ohmataná. Náhodně ji otevřel a přečetl si úryvek. Ve válečnictví měj široký rozhled. Nauč se vidět do stran bez pohybu panenek. Používej tento pohled vždy, ať už v boji, nebo v běžném životě. Zajímavé. Tohle mim zapomněl, nebo to předtím chápal poněkud jinak. To je samozřejmě literatura, ovšem bývá to tak i ve skutečnosti. Válečník nechce poutat pozornost pohybem očí a rozhlížením se. Potřebuje se zaměřit na všechno, zároveň však na nic, vypátrat okolní nepřátele, aniž to někdo z nich pozná, takže mu zůstane výhoda překvapení, kterou by jinak ztratil. Tak vypadá přímé použití. Ovšem, že se to vše dá chápat také obrazně, člověk může připravovat nějaký plán a nedávat to najevo, může vymyslet lest, zatímco se věnuje běžným záležitostem, přesně o něco takového se pokoušel ve styku se Satanem. Opět náhodně přešel pár stránek a přečetl si jiný úsek. Staň se nepřítelem. Stotožni se s nepřítelovou situací. Tímto způsobem pochopíš, jak nad ním získáš převahu. Znova se to dalo chápat doslova i obrazně. Jestliže bojovník uvažoval o situaci svého protivníka, skutečně se do ní dostal a mohl mnohem rychleji předpokládat, jaké budou nepřátelské reakce. To bývá cenná síla přispívající k vítězství. V bližších osobních vztazích to však může být také užitečné. Satan ho nezrazoval fyzicky, Satan se pokoušel změnit jeho postoj. Kdyby prostě pochopil Satanův motiv, posoudil by ho a vypracoval účinný útok. Mim knihu zavřel. Byl unesen. Jestliže ho dva náhodné náhledy tolik poučily, co nabízel svazek jako celek. Náhodné úryvky mu však nejen odpověděly, ale nabídly mu i různé způsoby řešení problému. Pocítil, že jeho vědomí už je rozšířeno. Mim se posadil na stůl a pustil se do čtení knihy od počátku. Ačkoliv už to četl dříve, cítil to tentokrát, jako by procházel úplně novým textem, protože jej chápal v úplně jiné rovině. -9.